خوراک کوئی در رزق در رب ستاسینا و تابیداری کوئی در اللہ بلدتون طیبتون ستاسو پر خار دے مزیدار او رب دے بخون کے ایمان راوڑی پس اراجو کو پس راولک ما پدر ایمانی سیر العارم اگر سیلاب دا عارم ڈیم عارم چلے دا دا کند نم دے یا عارم دا حق منگت نم دے اگر ڈیم سرے کڑے ہو پوشل خبر مانی اگر ڈیم چکم منگک سرو کر سرے کرو داغے عارم نمو من بدل کر بے جنتے ہم مقابل باغوں میں دے کہ جنتے نے دو باغوں نے نور زوات اکول خمتن کہ خاوندان دو خوراک بے مزی خمتن ترخ و اصل او غزانو و شیل یو چیز من صدر قلیل دا بیرون لگا لگ گندی دیر وی سے جاڑے ماڑے گئی ذالکا دا ذکر اللہ وکر دا جزا ورکو جو رب سودا جو کبرے کرو من جزا نورکو اللہ کفور مگر غٹ کافیر تا او منگر دولے فما بیم دے کہ فما بیم دے کلوہا گئی کہ چا من برکتا چلو دے قرآن ظاہرتاں کلیخکارا منگا اندازہ کرو پرے کہ مازال گردے پرے کہ لیالی لشکو او رضی آمین انفامن پسویل دے ایز منگا ربا لرے والے ہوگی ما بیم دے سپرون زمن کی او ظلمی ہوگی بخول زانون منگو گرمی گرزول احادیث واقعات ومزقنام کل ممزق اٹوٹے ٹوٹے نکل پہرے ٹوٹے سرا اقنام پر ایک نخی دی دے کل سبارین دار سبرناک شکور تابیداری کون کی دپارا ولقد صدق آئے کن رشتو ایک رشت نکلو پر ایمان ابلیس زنو خل گمانا گمان ابلیس دا کر چلے گمراہ کم داخل کی گمراہ کرم فتبعوه روان شو ابلیس پس اللہ فریقن مگر یوڑل دا مومنانونا تفسیر روائع البیان دا دی آیات دلان دی تفسیلی مسئلہ ذکر کر دا عصمت الانبیاء چو پیغمبران دا گناہون نفاک دی وما کان لہو نو دا ابلیس دا پارا پر ایمال من سلطان انسا زورا اللہ لین علماء مگر چھ موجودا کو آغتو چھ ایمان لری پا آخرت دا وچانا چھوی دا آخرت نبشرت کے اور رب ستا پا ازمان حفاظت کون کے رہے برین باب دری درش نمبر آیات پورے دے اور باب کی دا چلورن شبہ جواب دے اور ترک ذکر کئی دا پار دا سب دا شرک دا شرک دا باندیز ترک ذکر کئی دلیل نقلی دا ملائکو دلیل نقلی دا ملائکو نا اور ترک سلاسہ تبلیغ اور اس بات رسالت زجر ور کئی منکرین رسالت لرا اور تخویف اخروی ذکر کئی دا تابعین اور دا مطبوعین دا تابعین اور مطبوعین پر ذکر کول سا تخویف دنوی قانون دادے یا سڑے چا دا چانا سوال کئی دا دیو جنے کئی چا مالک دے علاقہ سراکا دا دیشی تا مالک دے دویم مالک نہ رہے مکمل لیکن داغے سے حصہ دا الگ صلاح رہا کا داغے نے حصے نہ رہا کیا رخبل حصے نے یاد شریک نہ رہا کا درم وہ شریک نہ رہے معاون دے نسخرا لڑا کا دام نشے کول مزما سفارش ہوتا رب العزت وی دا کم خلق تاثرا بلئی مالکان ندی یو صداران ندی دعا معاونین ندی درے او سفارش قبلی گن سلورا او پا آیات کریمہ کی قطعہ دا اصول دا شرک زکا مشرک چی خپل معبود نیولے دے دا نفع دا ضرر دا پارا مداخی سال مذکورہ دی نظریب کی ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی دا اسلام کڑی آغا خلق ماتا کڑی دا کہ سڑے جاہلیت نہ پی جنی جو سڑے وہی زم مسلمان ماں کو ترک نہ جاہلیت نہ پی جنی فرق نشی قبل دا شرک اور توحید فرق نشی قبل دا آغا دا جو قرآن پہ بدی بیان کر کے تحسین کرا رہے دس دور چراشی معروف ب منکر شو منکر و معروف شی بیدت ب سنت شو سنت ب بیدت شی جو سڑے دا فرق نشی قبل وہ سنئی زمانہ کی غیر دا اللہ نے خلق ذمہ واران نیولی دی تپوس تھے کہ خدا والا برخا ور کر برخا برخے ور کرے گا برخا تو مطلب دار استا سے برخا دا استا دا پلار سے برخا دا کستا نکس را نجیز من سے برخا نشتا دا خدا سے برخا دا خپل والا برخا نور کے دا خدا سے صدار کر دے وہ تو پیغمبر راہو بلے ہا کسان کہ تاسو کی گمان کوئی بغیر اللہ نا مالکان ندی پاندازہ زرے باندے دا خیر و دا شر پاسمانونو نا پزمو کیا و نشتا دے پار پدے کی من شرک انسا برخا شرک برخا او نشتا دے اللہ پارمین ہوں دینا دقا من زہیر چک معاوین زہیر معاوین خوشو لے قرآن سم کرا قرآن سم کرا خوشو لے پتی یو تر کنا سے قرآن بل در پس کنگا خجی من زہیر چک معاوین ولا تنفع شفاعتو پیدن رسی سپارش پنیز اللہ باندی سفارش پیدن رسی پنیز اللہ من الا لمن مگر دہاغ چال پار بس شفاعت پیدن رسی ازین لہو کہ اللہ اتنی اجازت ہوگی حتی اذا فزع فدی جملہ کی یو دو معنی کوم یو معنی دادا کلچ وحی دا برن را نازلی گی پو نزول دا وحی سرا لاندنی پرشتی دا گبروش دا وحی دمر عظیم حیبت دے چکل دارا کزی گی لاندنی پرشتی حیبت وقت دی دے گبروشی چی گبروحت تکل لائل شی پاسنی پرشتو دے مازا قادر رب گبرو چوی لی گی حقیو دے الحق سچے ویلے غیر رشتے ویلے دا یو توجیہ پایات کی پر دے پورے اضافہ زعا باب تفعیل دا پارا دا سلب الماخذ پر دے پورے اضافہ زعا چلرش گبراہت ان قلوبہم دزرون دینا فوز زعا لرش گبراہت دا دے دزرون قالو لانگنے فرشتے وائی ماذا قال ربکم سویلی دی رفستا سے دیوتے الحق رشتے ویلی دیو دا اللہ لی دیو دیو لی دیو دے کلچ شفاعت حکم راشی پوشو لکھا برمانی چی کلچ شفاعت حکم راشی دا حکم دا شفاعت چی کلچی گی نو لاندنی پرشتے گبراوش دا شفاعت حکم کول دا دیر گران دی گبراہٹ لریشی نو دے بوائی چا اللہ چو ہوئے لہا رشتے و توائی دا شفاعت اڑرے ورکا قال الحق دے بوائی چا رشتے والا شفاعت حکم ورکا پوچھلے کہ شفاعت برا خاص دے مومنان پورے دا شفاعت دا کافر دا پارا نشتا تر دے بوائی چا لریشی گبراہٹ دا دے دزلننا نوائی با دے مادا قادر ربو کوم چویلی دی رفستا سے دے الحق رشتے ویلی دیو اللہ علی دا ذاتن اولی دا صفتن ترک دا تبلیغ و توی پیغامبر سوک دا رزق برکی دا اسمان و دسنو کنا نو توی اللہ و اینا منگا او ایا کمی اتاسی لعلا ہو دن خامخا پا ہدایتیو او یا پا گمراہی سرگان کی پا کلام کی ارخاو العینان دے ارخاو العینان دوا گو سستونا نبی علیہ السلام وی چا منگا یا تاسو پا ہدایت یا پا گمراہی کیو اصل دس دے وَإِنَّا لَعَلَى هُدًى وَإِيَّاكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اصل دسے دے دویمت طریقہ ولورتوے پیغمبرا لا تسألونا استاسونا تپوسنے سے چل لے ہم آپ بارد آغتا کہ اجرمنا چھ منکم جرم کرے لے ولا نسألوز منا تپوسنے سے چل لے بارد آغتا سے تاسو کم عمل کوئی وطوے پیغمبر یجمع بیننا چمکولو کی ما بیننا کی رب زمان بیو پیسلو کی ما بیننا کی پرشتے اللہ فتح العلیم فیصلہ کو ان کے لئے پویدن کے لئے درے مت رکھا وہ تو پیغمبر وہ خیماتا خلق الحق ان دی ہی کہ تاسو پیوستکوی اللہ دا شرکائی صداران کل اللہ چری نشی خود لے بلکہ خاص اللہ العزیز زورور دے الحکیم حکمت ناک دے صداقت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسالت وما ارسلناک الا کافتا للناس کافتن کی یو توجی داچ را حال دل الناس نہ دے او مقدم کرے دے حال مقدم کرے پا ذل حال باندی لل احتمام او اصل دا دے کہ پیغمبر علیہ السلام پیغمبر دے تمام خلقو دے دا تمام خلق پیغمبر دے فکر دے شو. اور دویم توجیہ دا دا چھ کافتن دا حال دے دا ضمیر دا ارسلنا کر پارا. اے پیغمبر تمنگنے لے گلے مگر پتہ سے حال کے کہ تجمع کون کے خلق لرا یو. اے پیغمبرا تو من کون کے خلق دا گناہون ندوا. اے پیغمبر تو کافی دا پار دا خلق دا دویم توجیہ کافتن حال دے دا ضمیر دا ارسلنا کنا. وما ارسلنا کا تمنگنے لے گلے مگر مگر دا پار دخل کو کافتن طول دا پارا زیرے ورکون کے رہون کے لیکن زیر دخل کو لعالم انہوں پو یوائے دے کلدہ والا کہ یو رشتنے و تویہ پیغمبرہ ستاسو پارا لوز دے دورزے نبرو سکی گئی یو عن ہو جن سات نے و سات ولا تستقیم انہوں مخی کی گئی وائی آخل جکو پرے کرے چری ایمان در آورو پر قرآن انہوں پاگتو مانے کی مخی دے ندیم کہ چری تیوی نکلے ظالمان ودر اولیش پنیز در آورو دے مانے واپس کی گو باز باز وای با خل کی کمزوری شیر پار داخل کو تکبر کڑو چرے تا سنوے لکن مومنین نخام خام گوے مومنان او بو ها خل تکبر کڑو پار داخل کی کمزوری شیو ایا منگ تا سو من نکلو ان لہ دا توحید نہ ہدایت نہ پس دا نہ تا سرا گے بلکہ تا سو یوی مجرمان او بو ها خل کی کمزوری شیر پار داخل کو تکبر کڑو سب ہوئے بل مکر اللیل بلکہ چل ول دشتیو دورازی اذا تأمرونا نا کلیتا سمنگ تامر کو تأمرونا نا کہ تام تا سمنگ تامر کو کہ منگا کبرو کد اللہ سر اگر دا اللہ پر اندادن اس داران دا اثرو سورت یونس کے منگ دو معنی کڑوی اثرو پتول اثرو اظہار پا اثرو کاربا کی بخی مانتے کلچوین عذاب او بگر دو توقنا پا چٹون دا خلقو چی کاتران دی جزانش اور کولے مگر آغا چی کم عملے کو سلورم باب دا سورت تر اختتام پورے دے باب کی تخویف دنوی یو دلیل عقلی دعا تخویف اخروی بے حال الملائک درے زجر منکرین قرآن لسلور او پینز طرق تبلیغ پینزا او پاخر کی تخویف اخروی شپگا او باب کی شپگ خبری ذکر کی اول تخویف ماند لے گلے پیچھے اکلی کی رون کے مگر ویل با مست خل کو لکھلی مترپو ہا مست خل کو لکھلی یقیناً منگ پاغ سمانی تاس پیرا لکھلے شیوی پاغی مانی منگ کافر و منکر او ویل با دی منگ زیتیو پا مالون پا اولاد کی او نیو منگ چا ملا عذاب را کرے شی و تویا پیغامبر یقیناً زمان رب پر آخری زق چالتی و بایو تن گئی لیکن زیت دخل کو نپوئی گی ندی مالون استاسے و نا اولاد استاسے پاغ طریقہ چنیش دی کتاسے عندنا منگ سرا منگ تا زمنگ سرا زلفا پدرا جا کی خیر کہ مال اولاد میں سڑے نزدیکی گنا الا من آمنا مگر چاچی مانا اوڑے عمل کرے نے کا پس دا کسان دے پر جزا و زیف جزا دا بدل دو چاندئی زیف دا دو چاندئی دا دیر والی پس سبب دا آگے چی کم عمل کرو او دے با پی الغروفاتی پا بنگلو کی آمنم پا امنی دا حرا پتنا او آخر کی کوشش کرنے پایاتوں کی معاجزین دا کمزوری کولو معاجزین پا دس حال کسی دی کمزوری کون کی دی اللہ را دی پا ذہن کی اولائے کلا کسان پا عذاب کی بحاضر شیم و تویہ پیغام پر ایقنان زمان رب پر آخر زخچار چیو گواری لکھ پلو بندگانو تنگئیم و مان فقتم او آغا تیتاس خرچ کوئی تشے پا و یخلیپو ہو اللہ و ثواب داگی در کی یخلیپو ہو یعطیه بدلو ہو وهو يخلفه وهو يعطيه بدله الله بدر کی بدل لاگے يخلفه رستو کی دلرا درب کی بدل لاگے او اللہ غور در جو کر کو ان کو تخویف پہا غور چراجو میں کہ اللہ دلرا ٹولا دیو وینا او کی ملائک تا ہا ولائے ادا خلق یاکم خاص تاس لرا اور عبادت کو ان کی قال دیو سبحانك اللہ تفاکی تزمنگا دو سے بغیر دینا بلکان یعبدون الجن بلکہ دے عبادت کو دے پیرانو زمانگ عبادت ہی اندے کڑے بلکہ پیران تو میرا مدد شغل اکثر دے دے پلی پیران مانی یقین کو ان کی ننو رزی مالکان نبی باعث تازی پار دے بازو نو دے نفی نو دے ضرر نمب ویناو کا خلق کو ظلم اکڑے وہ سجازاب دے اور حاغا کونتوں بیا تو کذبون چووی تازی پاری مانی دروغ وی ان کی زجر منکرین قرآن لرا او کل چوولو سلشب دے مانی آیاتن من سرگان وائی ما حاضان ایدا مگر یو سڑے دے غواری ایو سد بکم چھو بانکی تاسو لگر دا آغازنا چھو عبادت بکم پلارانو وقالوا لبيل ما هذا ندى دا بيان دا پیغمبر إلا يبكم مبتر مگر دروغ جول شوئیم وائی ها خلق کبر اکر پارد حق هر کل جو تراغ ہے إن هذا ندى إلا سحر مبين مگر جادو دا سرگان دا وما تناهم ما ندى ورکر دا من کتب انسی کتابونا يدرسونها چلولی دا کتابونا پا اثبات دا شرک وما تناهم ما ندى ورکر دا کتابونا چلولی پا اثبات دا شرک او مانا دے لے گلے الہم دیتا قبل کمخستان من نظیر یہ رون کے پیغامبر میں اترا لے گلے اغیم شرک ثابت کرے وکل وکذب اللزین او دروغ لوا خلقو چو مخی دینا وما بلغو میں اشار ما آتینا ہون ندری سیدلی لسمی سید آغا مال دا چو ما غیل ور کرے دا موجود دا کافیر دا غیل سمی سید ام نیر سیدلی وکذبو رسولی پا دروغ انکز ما پیغامبران سرنگ از ما عذاب طرق دا تبلیغ وتوی پیغمبر انما اعذکم بواحدہ یقینن تاسو نسیت کوم په یو طریقه معنی انما اعذکم بواحدہ مجاهد وای به کلمت التوحید زتا استان نسیت کوم په یو خبره چې کلمه توحید دا نو مجاهد نه دوی معنی اعذکم بواحدہ بتوات الله زتا است حکم کوم د یو خبر چې الله تابعداري وکړي دریو مانا انما اعیزکم بواحدا یقینند تاو سنسیت کم دے یو خبری چو قرآن کریم دے نصیحت دے دب قرآن منی کم تاسوی دا پیغمبر لیونے دے وچی کلمہ بیان وکو انت قومو للہ تاسوی ودرے گئی دے پار دا اللہ متوجہ شی اللہ تا مسنا دو دوا وپورا دے یوازی وازی زان لا متوجہ شی دو دو متوجہ شئی ثم تتفکروا بے سوچو کئی پس خبر سوچو کئی ما بے صاحبکم من جننا کہ نشت استاسو مرگری مان لیوان تو استاسو مرگری لیوانے ندے ندے را مگر یہ رون کے استاسو پارا مقید عذاب سخنا پوشو لے زماد یا زماد دائے اسڑے رے مکی معظمی ترارے سوپہائی مکہ و توائی دلتے و سڑے پیدا شوئے دے اور محمد نمیلے و لیوانے دے دے لیوان توب خبری کئی زماد توائی زماسا لیوان توب لیوانو دم دے ماولا بوزی چیزی دم کما زماد راگے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا و توائی ماسا لیوانو دم دے او زه خبر شوم چې تلې ونی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره شروع کړه ویل الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له زماره ته وای آیت کلماته کا باقی کلمات دوباره ویل جو دوبارے ویلا وے پدریم زلے بے ویو پدریم زلے بے ویلا بے زمال تو لقد سمعت قول الكهنۃ والسحرۃ والمجانین ما د کاہنانو د ساہرانو د لیونو خبر اوریدلی دی خدا وے نا د لیونو نہ دا دا د روح سڑی وے نا دا دیکھ دیکھ کلماتو پا ما دس اثرو که جرا کلمات زما دا زرم مینز تا کلی شوی دی خو بس لاس را دیخو که چی بیاد دس وکما او ما تا کلمات رس که اسلام را ورم یو سڑه دی سوچو کی او دا سوچ نباد دی متوجی شی چی آیا پا دی سڑه ما لیوانتوب شتا دا خو چی دا سوپها و کمکل خلق را گری دی محمد علیہ السلام لے والے دے ما بے صاحبکم من جننا نشڑے پا مرگری استاسو لے وان توبا نیدا مگری رون کے استاسو پارا مخیر عذاب سخنا و توی فیغامبر ما سالتکم من اجر حاغت سا کہ ما غختر استاسونا من اجر انس مزدوری و ہو لکم پس دغل استاسوی ندا مزدوری زما مگر پا اللہ پا او دا اللہ پا ارسمائن دے گوا و توی پیغمبرا یقینا زما رب چرے یقذب بالحق را غردی حق لرو باطل علام الغیوب پویدون کے دب گئے من اللہ خود سے ذات دے بتوئے پیغمبر جا حق حق را گئے حق دا اللہ وحدانیت بیان شو باطل معبود باطلا وما یبدی الباطل وما یعید پیدا کول نکی باطل ابتداء وما یعید واپس کول کئی باطل باطل نہ پیدا کول شکول نہ واپس کول او اللہ چدے یبدی و یعید اللہ پیدا کولم کئی واپس کولم کئی معبود حقا اللہ پیدا کول کئی واپس کول کئی معبود باطلا وما یبدی الباطل وما یعید خازن مدارک وی دا کنایہ دا زحق الباطل نا دا باطل دا ختمی دلونا چی نا پیدا کول کئی نا واپس کول کئی قل ورتوی پیغمبرا کچرز گمراہ شم اقنان گمراہی زماز ما پزان دا او که ہدایت تا حاصل نکو ہدایت میں حاصل کن تو سبب دا گئی چی وحی کئی ما تز ما عرف اقنان دا اللہ سمی اوریدن کے قریب نجدے دے تخویف ولو ترا کہ چرتوی نے اس فزعو کر چ گھبراؤ شی د قیامت رز یو ہیبت نا کہ رز د گھبراؤ بش فلا فوتا نبی تیختا فوت تیختا او نیول بشی د مکان نجدی نا مکان نجدی میدان د حشر د حشر د میدان نہ نیول کی گی او جانم تب گزارل کی گی وای باپ میدان د محشر کے آمنا بیہی منگ ایمان راوڑ پر یوم القیامت پر حشر یا ایمان راوڑ پر قرآن یا ایمان راوڑ پر نبی یا ایمان راوڑ پر اللہ وقالو وائی بدئی آمنا بیہی منگ ایمان راوڑ پر قرآن نبی یا پر اللہ وانا لہم التناوش او چرت بئی ددید پارا حاصل اول ایمانا تناوش حاصل اول ایمان ایمان حاصل دا دنیا کی اور میدان دا معاشر دا دنیا نا دیر لرے دے من مکان بعید دا مکان لرے دنیا نا ایمان حاصل دا دنیا کی اور میدان معاشر دا دنیا نا دیر لرے دے تناوش واپسی چرت بیدے پر واپسی دا مکان لرے نا تناوش توبہ چرت بیدے پر توبہ دا مکان لرے نا پوشور دا ایمانی دی تناوش حصول الایمان تناوش واپسی او تناوش توبہ وای بدے من ایمان دا وڑے پا اللہ مانے او چری بدے پا تناوش حصول الایمان دا مکان لرین وقد کفرو بھی او یقنان کپر اکڑو پر یحشر پا اللہ پا محمد علیہ السلام دا دینا مخی و یقذفون بالغیب او یشتل بے کول بے دلیل خبر بے کول عرب وائی کلو من تکلما بما لا یحقه ہر آغا سڑے چی خبری کئیو دلیل پی نئی وی دا سڑے پا تک لگے دے دا رجم بالغیب کئی فکر دے شا سنگا دی با اشتل کول پا غیبو سنگ بے ویلا وی پرتکی دل نشت دے جنت نشت دے ور نشت دے دا قرآن پا بارکی اللہ شعر دے کہانت دے قصی دا ولنو دی دا پیغمبر علیہ السلام بارکی ویلا چی صاحب دے شاعر دے مجنون دے دیتا قذب بالغیب ہوئی ویقذفون اشتروے کول بالغیب بالغیب نادیدہ بالغیب بیلی دلو بالغیب بی دلیلہ دا مکان لرنا وحیل بینہم من مکان بعیدن مکان لر دا حقنا چی پیغمبر علیہ السلام وینا حق وا او دی بلری وینا کئی دا صاحب دے لیوانے دے وحیل بینہم پر دبوا چولیش ما بین دے کی دا قیامت پورز وما بین دا آگا نعمتون کیسی دے گواری کما فوئل بے اشیائیہم لکہ تنج کار کلیشو دے دلو سر من قبلو دے نمخی نور کافرانیم گرزولی دی انہم بشکدی چو ہوں پا شک کی موری پا سخ شک کی سورت کی رد دا شفاعت قہری پا دب دا شفاعت سوایا فاتر پینزد ارستم سورت دے ترتیب کی دریت سو لیختم سورت دے پا نزول کی دو سورت فرقان نروستا دو سورت دو نمونہ دی فاتر او سورت الملائک ربط مخ کی دلائل نقلیو پا دیکی دلائل عقلی دی پرد دا شفاعت قہری خجی مخ کی صورت کے رد و شفاعت قہری پدی صورت کے رد کئی د شرک فی الدعا مخ کی صورت کی ابتدا بالحمد ہوا ندا صورت شروع کو الحمد سرا داول صورت بیانی داول صورت سبادہ پدی میں دلائل عقلی ذکر کئی تقریباً دیر نس دلائل عقلی او یا داول صورت رد شرک فی الدعا کہ دا دعوا ذکر کئی چورلسم آیات کے والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدعون لا یسمعوا دعاؤکم سولیختم آیات کے قل ارایتم شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات خلاصہ سورت سورت کے در باب نے اولنے باب چورل سیاتن کے دے باب کے دعوت توحید دا اور بے دلائل عقلی دی تقریباً آتا تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تجہید پہ دنیا دے اور تخویب اخروی اور زجر منکرین اترے اور سورت چکم داول دا سورت چکم داول رد شرف دعا اگر دعوت ذکر کئی اور پدے میں اس کی عداوت دا شیطان ذکر کئی نے شیطان لکم عدون فتخذوا عدوا امتیاز کثرت دلائل و عقلیہ و نہج خاص سرا حکم بدعا لغیر اللہ بالشرک غیر اللہ رب علی سڑے مشرک دے ہم سرد شرک و توحید ہم سرد مشرق و موحید الحمد للہ صفتنا دولوحیت خاص اللہ لردی کہ ناشنا پیدا کہ ان کے دسمان و دزم کو دے فاتر فاتر دیتا ہوئے کہ ناشنا پیدا کول کئی المبدع والخالق پوشل خبر من بے نہج عجیب پناشنا پیدا کول مانی کئی عبداللہ ابن عباس ہوئی تو پاتر پمانا نہ پوری مات یو دو بانڈ چین را یوتن ہوئی ویلا انا فتر تو ہا اول ما پیدا شروع پہ کڑے دا نہ فتر ناشنا پیدا کول پیدا کو ان کے دے دا اسمان و دزم کو گرزا ان کے ملائک اللہ رسول استازی خاوندائن دو وزر دی دو دو دری چلو را زیتی اللہ پیدائش کی تو چل اللہ واڑی زیتئی نبی علیہ السلام وی ما جبرین اولی دو پخپل شکل دا دیش پک سو وزری وی دا جبرین وی دا کتا اسرافیل علیہ السلام اولی دو مداغی دول زر وزری دی او یو وزری دم روگت دے چی جناہم بالمشرق و جناہم بالمغرب یہ وزر شرط ترسے لے بلے غرب ترسے دلے دے فکر رشا زیتی اللہ پا پیدائش کے تو چل اللہ اگواری بیشک اللہ پا ہر سمانے قادر دے خجی بل دلیل پا دیشار چلا کھلاو کے دا پار اللہ دا پار دخل کو مہربانی پس نشتہ بندہ ان کے راغے پا دیشار چی بندی کی نشتہ لیکن کے راغے پس دا بندہ ولنا او دا اللہ زورور دے حکمت ناک درین دلیل اے خلقو یاد کے نعمت دا اللہ پتا سے اشتر خالق بغیر دا اللہ نا چھ رزق در کی دا سمان و رزمکو نا مسئلہ توحید لا الہ الا ہو نشتہ مددگار سوا دا اللہ نا کم ترتا سوڑا ولی شید تسلی کچرے دروجن کی تادرائی قند دروجن کلے شوی پیغم برانستان مخ کے او اللہ تا ترجع الامور واپس کے دلے شکارونا یا ایوہ الناس تنبیہ ذکر کئی یا ایوہ الناس اے خلقو اقنن وعدد اللہ لحقا دو کئی نکی تاثر جن نج دے یا تزہید فی الدنیا دے دو کئی نکی تاثر پا اللہ من الغرور دو کا باز عداوت دو شیطان یقیناً را بلی خپل ڈلا چشی من اصحاب السعید خاوندان و دوزخنا الذین خلق جو کبر اکڑا دے پار دے عذاب سخ او آخل چی ایمان روڑ اعمال اکڑا دنے کو دے دے پار بخن رو عجر دے لوی پوشو لے انما یدو حزب ہو شیطان خپل ڈلا را بلی چشی دوزخین و نا دوزخین نشی ابن سماک وی محمد ابن سماک یا جبان او تاجبہ لمن اصل محسن چنا فرمانی کے احسان کون کے نام پس دینا چی احسان پی جنی واطع اللعین او تابیداری کے دلائین پس مارے فت دینا چدا زما دشمن دے فوزیل ابن عیاض وی یا کذاب اے دروغ جنا اتق اللہ دا خدا نیر ہوگا شیطان تا کندل اخکارا مکوا کہ تدا آگے دوست پٹو انما یدو حزبو لیکونو من اصحاب السعیر او آخل چی کبر اکڑا دے پر عذاب سخ او آخل چی ایمان روڑا دے عمل اکڑا نیکا دے پر مغفرت دے وجرن کبیر و عجر دے لوی خجی افمن زین لوسو عملی بلت تفریق ذکر کئی یو سڑے دے چاگے تو بد عمل خیستا شوے دے دے سڑی تو بچو ہی دے تو کی یو سڑے ناروا کئی خو ناروا تو ناروا وائی دا توبہ اوباسی یو سنے سڑے ناروا کئی آگے تو خوائی دے نو توبہ اوباسی ایچر توبہ نو اوباسی خازین وائی دا آیات پشان دا مبتدعینو کی دے بدعات کئی وی دا جی زخکار کوم هر بیدتی وی زدیر خکار کوم ای حاغتو چی خیستا شد بلا عمل دی فرعاو حسنا پسین اغیدر خیستا دیتا و چو ہدایتو کی بیشک اللہ گمراہ کی چال چو گواری ہدایت کی چال چو گواری فلا تزہب نفسو کا دا دی مانا بدانکے چی محلا کا وخبل زان نفسو کا پا ترکیب کی تزہب پاہل لے ندی حلاکی استانا پس بدائی مانی دو وجر افسو سنو نا بشک اللہ پویدن کے دے پاسمائن دے کمکار کئی بل دلیل اللہ غزات دے چھ روانی اوریزے روانی بعد روانی بعد دنا پتو سیرو صحابان پس روانی کی اوریز پس سقنا ہو پس روزمنگر اوریز لرے لابل دن میتن خاروشتا پس تازہ کبھی پدائی مانی زمکا من کان یورید العزتا پینزم دلیل لے چوکی خجی پیرا من کانا یورید العزتا چوکی ارادہ لری دا عزت دا خپلو شورکاونا یو سڑے ارادہ لری دا خپلو شورکاونا دا عزت پر اللہ العزتو جمعان پس دا اللہ پہ اختیار کی عزت دے ٹولا عزت دا شورکاو سنشتا رے توحید دزان کی پیدا کی الیہ یسعد الکلم الطیبہ اللہ تا خیجی کلمہ پاک کلمہ پاک خیجی او خطل کلمہ اللہ تا دا کنایہ دا قبولیتنا اللہ تا قبلی کلمہ طیبہ او عمل صالح یرفعوہو یو مانا عمل صالح اوچتی اللہ دے عمل صالح لرا یو مانا دویم مانا عمل صالح یرفعوہ توحید اوچتی عمل صالح لرا چی توحید پہ کنو عمل اوچتی گی درے ومانا عمل صالح اوچتی دی سڑی لرا دی سڑی عمل صالح اوچتی پوشل خبر مانی دا دیو جنے و سڑی کی عمل صالح نشترے دا توحید آقیدے نشترے دا سڑی پہ خوگو خبر تیرو زمان تفسیر قرطبی وی لا ترجو عن رجل حلاوت قوله حتی یزین ما یقول فعالو مخوش آلی گا دیو سڑینا پو خوگو خبر داغی مانی تر دی پور چی خیستا کی چی چوائی دی تدی افعال چا فعالی داوینا خیستا کی فا ازا وزن تا فعالو بمقالی فتوازنا فا اخاو زاک جمالو او چه پیل ده قول سوله و تالو برابر رو خاتا ده دی سڑی رو رولی که خواهیس ده ابن مقفع ذکر کئی قول بلا عمل کسرید بلا دسم و صحاب بما بلا متر و قوس بلا وتر. یو سڑے وینا کئی خو عمل اغشان نئی ڈوڑے ما تکڑے لہو گوڑی پی نشتا دے یہ ڈوڑے کی وچ خواندی جو گوڑ پی نئی اوریز راغل باران نکئی پتش اوریز بچو کی جو بخلق محتاج بارانا تا لیندہ و سلشتا خو پلیندہ کی پٹاک نشتا دے بلندہ کے جی نشتا دے میں پتہ سی لیندہ وسائے چو گی جی پکی نہیں. قول بلا عمل کسریر بلا دسم و صحام بلا متر و قوس بلا وتر. والذین خلق چو چل ول کے تو گناہوں نو دے پر عذاب سخ او چل دا خلق و یبور اغا ہلاکی دن کہہ دے و یبور دا ہلاکی دن کہہ دے. بل دلیل اللہ تعالی پیدا کرد خاورنا بیدن اتبی چاچ کینا بے گرد اولی جوڑے جوڑے وما تحملو نباریو زنانا اولاد لرا او نیزی گئی اللہ بی علمی مگر پیلم دا اللہ سرا وما یو عمر او نشی ذات زیت دل عمر بن معمر عمر والاو ولا ينقصو نشی کمی دل دا عمر دا جنا اللہ فی کتاب مگر دی پلوہ محفوظ کی قرنداکار پا اللہ دے احسان غم دلد ندی برابر دو درے بنا حاضا عزبون دا خوب دے فورات خالص سائغن شرابو آسان تیری کی سکل دا گئی و حاضا ملہن اجاج دا مالگین دے تریو دا مالگین دے تریخ و من کل دا ہرے ہونا تاسو خورئی لحمن تورین وقی تازا میان اور او باسی حجتن کالی چاگن دے گئی لرا تبینی کشتے پر یوبو کی مواخرہ رستکو ان کی شلو ان کی دے تب تاگو جی تاسو لٹوئی فضل اللہ او خامخای تا شکر ادا کوي اتم دلیل داخله شپه پورس کې داخله ورځ پښپا کې تا به کله نور اوس په مې ټول ځان هټې مقرره تا د دې صفات ول الله دې رب ساجد الله پر بچای دا وسرت کې بشیر په دعا هغه سان چې تاسو را بلې بغیر د الله نه مالکان نه دي د پړچ مالکان دې پوستکی د اډو کې د کجوري قتمیر اگر پوستکی ہے چھپ دے اڈو کی دا پاسا پوری تھی نارے دے مالکانم ندی او دا لطیفی پا شکل مانے مڑے چھ دے خپل کپن مالک ندے اگر کپن کشی تیو باسی نو کپن نشی خلاصا ولے او دے ویدنجی دا بادو بابا دے دا سرخو کی بابا دے کپن کش را غلے دے کپنی تیویستو کپن تی نشی خلاصا ولے او دا وینا دا عرض زموار دے چرتا سرا بلے دلر لاس مودوا حکم ناوستا سے آواز تو ٹول اور تو آواز کے آواز نہ اور لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیاۃ لمن تنادی آواز بلے اور ولے وے جو جون دے درا بلے وے لیکن تو چات آواز کے کہ جون نشتا ولو نارن نفخت بها لزوات ولكن انت تنفخ في الرمادی کہ اور دی پکلے لے نو بلے دا پر طول رزیری پکے لا اسمو دعا کم آوازم ناوری بل فرد و تقدیر ولو سمیو کچر واوری مستجاب لکم قبولتین کے استاس پارا اپا رز دا قیمت انکار بکیدا نیکان خلق بی شرک کم استاس پا شرک مانے شرک چتاس و تاواز کردے یا پیرا یا بابا یا بزرگا یا ولی زما بزیر استنے کا زما گڑے دا واڑوا دا وازن جری کڑی پ قیامت کے بعد نہ منکار کہ جدا تا شرک کڑے دے او قیامت پورت میں انکار کہ بے شرک گم ستاسو پر شرک مانے دیتے شرک ویو او کچرے تو وے چ و پلان کہ رسالہ کی ملی دلی دی چ مایو استمد فی الحیات استمد بعد الممات ہوشلے چپ یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلی رب تار دو درویش اور رسالہ کی ملی دلی دی نو جواب ولا یو نبئو کا خبر بن کی تالرا او گمرا ولا یو نبئو کا خبر بن کی تالرا او کافرا ولا یو نبئو کا خبر بن کی تالرا او گمرا خبر بن کی تالرا اے مشرکا خبر بن کی تالرا وہ بھی دیتی مثل خبیرا پشان دا غزات چا خبردار دے اللہ چون کلی خبر وکڑا اللہ چون خبردار ایسا خبر وکڑا کہ نشی کولے اتو جی پلان کے رسالہ کی رہ گلی دی پوشو لے دا توحید پبارک پرد شرک قرآن کریم کامل کتاب دے ولا ينبئک دیو جنا فقها کتابنا جو لکری دی کتاب الطہارت میں شروع کی کتاب الایمان او کتاب التوحید او کتاب رد الشرک والبدعت دا باب نگ دی دا ولی ذکر آغی فکر دا دے چھے دا توحید پا بارا کی دا ایمان پا بارا کی دا شرک پا تردید پا بارا کی قرآن کامل کتاب دا دا سی کتاب منگنی شلی کرے وَلَا يُنَبِّئُكَ مَدَارِكَ مَانَا كَي وَلَا يُنَبِّئُكَ أَيُّهَا الْمَبْتُونَ خبر بدلنی کتاب دا اے گمراہ مخبرون مثل خبیر پشاند خبردار ذات دویم باب وہ درس نمبر آیات پورے دے باب کے دو دلائل عقلی دی یو تخویف اخروی دے دعا انسلہ دے شرک و توحید دے درے تسلی نبی علیہ السلام دے چلور بشارت نکان و خلقو دے پینزا تخویف اخروی شپک دا شپک خبر دے باب کی ذکر کئی یا یوحناس اے خلقو دا یا یوحناس خطاب عام دے کہ خاص خطاب عام دے دے الناس کے پیغمبران داخل لی کنا او اولیاء بادشاہان او علماء نیکان بلان طول پہ داخل لی کنا دا دے طول مبارک اللہ و یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاج ہوئے اللہ تا تاسو طول محتاج ہوئے پیغمبر محتاج دے ولی محتاج دے بادشاہ محتاج دے ملا محتاج دے امی محتاج دے محتاج دے چاہ حاجتوں نے نشی پورا کولے علی حجوری سے ذکر کئی کشف المحجوب کے اور جنید بغدادی ہوئی استعانت المخلوق من المخلوق استعانت الغریق من الغریق مخلوق چا دا مخلوق نا امداد غواڑی لکہ یو غر کلیشو ہے چھتا بل غر کلیشو نے امداد گواڑی یوم سیلاب راغست ہے بلم راغست ہے او دا یو سیلاب زدہ وائی ما اخلاص کا دے بلتا وائی خجی او دا قول دا ابو یزید بستامی دے تفسیر روح المانش پا گم جل سپا یو سل اتش کی لکلی دا ابو یزید بستامی قولم دے و استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون من المسجون مخلوق چلو مخلوق نہ امداد گواڑی لیکن یو جیلی چلو بل جیلی نہ امداد گواڑی وہ شرمے گی امنا چلو مخلوق نہ گواڑی دا خالق نہ گواڑا ولی واللہ اللہ والغنی اللہ لے بے پروا الحمید داگی سی بتنا شوی کہ او گواڑی اللہ تاسو ببو زیرا بولی مخلوق نہ وے او نے اداکار پا اللہ میں انگرانا او نے باری بارون کے بار دا بل کراو بلی مسخرتن درن بار والا اخبر بار تا لا یحمل من ہو نشی بارے والے راغنے ایسا نشی بارے دلے راغنے ایسا ولو کانا دا قربا اگر کبھی خاوند اخبر والے انما تد زیرو یقینا تیرے آخل چیرے کے دخبر والے نبیل غیر پزلکی او منز کئی چاچ زان پاک یقینا پاک والے دخبر زان دے واللہ تے گر زیدل وس امسلا ندے برابر رن دولی دنوں کے رن کافر بشیر مواحد ندی برابر تیرے ورنا تیرے دے شرک اور رنا دے اسلام ولا ذل ولا الہرو ندی برابر سور و گرمی سور و توحید جنت او گرمی دوزخ وما یستوی الاحیاء او ندی برابر جواندی موحیدین والاموات و مڑی ان اللہ بشک اللہ یسنو اور اول کئی چالو چیو گواڑی اللہ چچو خوخشی نتوائی ورائی وما انتا بمسمن من فی القبور او تاورا ولنا کہ آگا چاہ جب قبرونو کی دی تفسیر قرطبی ہوئی کما لا تسمعو من مات کذالک لا تسمع من مات قلبو ہو یو سڑی زڑ مل لے سڑے جواندے لے خو سڑے مل لے اگید تاورا ولنا کہ آگا سڑی تے انکی اورا ول چھ کم سڑے قبر کی مل پروتی وما انتا بمسمعین او نیتا اورا ان کے آگا چاہ جب قبرونو کی دی نیت مگر ایرون کے یہ کلم تلے گلے پا حق سرا زیر ورکہ ان کے ایرون کے نشتے اومت مگر تیر سوے پائے کی ایرون کے تسلی وئیو کذیبو کا چر درو جن کئی تادر اقرام درو گلے واخر کو جمخ کے دینو راغل اگر پیغمبران پی البینات پی دلائل اخکارو بی زبر بسائی پو پی کتاب مونیر سرا کتاب روخانا دیونی ماہا خلچ کو پر اکڑا سرنگی اوز ماہ عذاب دویم دلیل اینو گوڑی بیشک اللہ رو رید برنو با پا خرج نامنگ رو باسو پر اسر میوی مختلف انلوانو ها چه مختلف درنگون داغی ومن الجبال او ما پیدا کردو قرون جوددون تکڑی بیزون سپین بعد تک سپین قرون جک بکر و حمرون سرو مختلف درنگون داغی و غرابی بسود و بعضی تک تور غرابیب جمع دا غربیب دا پوشول خبر مانی غربیب از شدید سواد تولی کیو کلام کی تقدیم و تاخیر دے و سودن غرابیب و تور دی تک تور دی مخلوق کی را رنگون چا بدل کرے اللہ و من الناس دو خلقنا و دوا بچارونا دا عام زندہ سرنا والانعام بچارونا مختلف نلوانو مختلف درنگونا دے لکه څنګه چې د څارو رنگونو کې مختلف ده کذالک دغه شان یقینا نریږي د الله نه په بندگان د الله د علما په هیرم دو قسمه ده د الله نه چیریږي نو علما حق پر سیریږي چې څوک د الله نه نریږي خلق د سی دي بعض خلق د سی چې د الله نه سره یریږي نه نبی صلی الله علیه وسلم وای حدیث کې راځي زډیر ایریدون کې بل الله نه زڈیر پرازی پرہیزگاری کو ان کے ماں اوزور اللہ فبارک کے ڈیر خبردار ہیں بس تاسو خبر نہیں ہوئی عالم چلے علماء دری قسم دی عالم باللہ یو و بی اوامر اللہ او عالم باللہ فقط فا آیات کے دا مرادی او قسم عالم دے جو فقط اوامر پوئی جنی فعمل پہ نہ کئی ابن عباس رضی اللہ عنہ عالم بالرحمن چاہتا وی الذی لم یشرک شیئا چدا اللہ سے اس ادار میں پیدا کی وحل حلاله دخل حلال حلال گنی وحرم حرامه دخل حرام حرام گنی وحفظا وصیته دا اللہ وصیت یاد کرے ویقن حسابه دخل پہ حساب یقین کی دیتا عالم ویخا عالم چاہتا وی چدا اللہ سر شریک نہ پیدا کئی خدے حلال حلال گنی حرام حرام گنی دا اللہ دا وصیت مکمل خیال ساتھی دا اللہ پر حساب من یقین کئی دا دیو جن ربیع ابن انس وئی من لم یخش اللہ فلیس بعالمین کم سڑے چدا اللہ نہ نہیں ریگی آن کے کتابوں نے ویری دا عالم نہ دے عالم ہاں سڑے چدا اللہ نہ ریگی او کدا اللہ نہ نہیں رے دو دا اللہ دا عذاب نہ نہیں رے دو دسڑے عالم نہ دے انما یخش اللہ یقن نہیں رے کدا اللہ نہ بندگان دا اللہ کے علماء علماء ولک یہ سنیخ کر خجی ان اللہ بشک اللہ عزیز انزور اور دے غفور بخون کے دے ان اللذین بشک آخل چلولی کتاب دا اللہ پابندی کے دمانزو ان پہ خرچہ کئی دا آغتنا چمولا ورکلی پہ پٹاو بخکارا عقیدہ ساتھی تجارت لن تبورا اچھر تبنا حلاکی چی پورا ورکی اللہ اجورا ہم سوابنا دائی او زیادتی اللہ دلن خفل پذلنا بیشک اللہ غفور شکورا بخون کے دے او شکور شکر قبل ان کے دے بشارت آخر کی ورکی او ترغیب قرآن کریم تا آئی کتاب چونگا وحی کرتا تا نیل کتاب دے کتاب نا هو الحق دا حق دے تصدیق کا ان کے رائے کتاب انچے مخی دینا دی بیشک اللہ پخفل بندگانو خامخا خبردار دے بسیب لی دن کے دے سما اور رسن الکتاب دے پہ میراث کے ماں پر خود کتاب ورم کی کتاب ہا خلق جمع غور کری رکھ پل بندگان دا کتاب جناب رسول اللہ سلم سو دا نبی علیہ السلام نے رسو پہ میراث کے پاتے شو امت دا نبی علیہ السلام تا دی امت کی دری قسم خلق دی فمنہم ظالم لنفسی بعض دین ظلم کون کے دے پخپل زان ظلم کون کے پخپل زان عقیدے درست دا لیکن عمل خراب دے او باز دے دا مقتصد درمیانا عقیدے درست دا خود سا عمل کردے اتسنا او باز دے سابقون بالخیرات مخی کی دن کے نیکو تا عقیدے درست دا عمل درست دے دو ام مانا ظالمون ظلم کون کے جاہل نہ پوئی گی مختصد در بین طالب دے سابق بالخیرات عالم دے ظالم لنفسی ہی بانڈو کی اسی گی بانڈچی دے مختصد درمیانہ درمیانہ چلے آغا سو دے چکلو کی اسی گی سے خبر خود نے کئی آوری کرنا اور باعث سابق بالخیرات مکمل مجاہد دے جہاد تروان دے باز دنا ظلم کو ان کے بخبل جان بازی درمیانہ باز مخیدن کی نیکو دبی اللہ دا کتاب دے دری قسم خلق کو دپاتے دے آمین و ملین و طالبان ہوتا او دا یسان دا اللہ دے لوی جنتر نامی شوالی داخلی کی باغی تا یحلونا فیہا کالی بوا چولے شدی تا پدے کی من اصاب رباو گان دسرو درو ولغلو مل غبری او جامی دے پدے کی ری خموی وائی با حمدون دے اللہ غزاد ملے چلدر ایک اسمو نغام اقنانز منگرب خامخا بخون کے شکور شکر قبل ان کے آغزاد دے احلنا دار المقاما چمنگے نازل کو اور میں شوالی کورد سکونت تا من فضلی دخل احسان نا نرسی من تبدی کی نصبون ستڑے والے اور نرسی پدی کی پر منگ تبدی جنت جنت کی لغوب ستومانی لغوب ستومانی ماندگی اول لذین آخر چکو پر ایک دے پر ورد جانم دے پیسل بنشی کلے پر من چمڑی شی اور نبس پر کیدلے شی دے عذاب دلالا نے کزار کدہ شان منگ جزاور کو ورکا پھر لرا دے بچے گی اوباس پر جانم کے وائی با ایز منگا ربا منگا او باسی دینا چامل کو نیک بغیر داغنا چا منگا معامل کو اللہ بوتو ہوئی اولم نو عمرکم اما تاست عمر نو درکل ما پہاگ انداز یتذکرو فیہی من تذکر چا پند آغستو پدی کیا آغا چا چا پند آغستو چا چا پند آغستو نا آغستو لیش دون عمر میں درکلو و جاکم النظیر اور آغل تاست ایرون کے قرآن ولی قرآن تنو بیان شوئے وجاءكم النذير نذير بوڑاوالے ول سر گیلہ کی رسپن نو لگی دلی غاخونه دینو خاتلی وجاءكم النذير راغلا تا تیرون کے تبد مای نو لاغل چلنا جوڑ شوی نو وجاءكم النذير خپل خپلوان عقل لکار مکو تا تیرون کے نو راغلے پس ہوتا کہ نہ ظالمان پار سکیم دادی درم بعد صورت تری اختتام پورے دے سورت کے درے دلائل عقلیہ دی باب کی اور زجر مشرکین تو تخویب دنوی دا درے خبری دی دلیل عقلی بے شک اللہ پویدن کے پٹو آسمان و دس مکمانے بے شک اللہ پویدن کے پراز سنو دین دلیل اللہ غزات دے گرد ولی تا سے عبادہ ان کے پر اسمہ کی چاچو کپر کو بدمانے کپر دے دے اور نزیت کافران لڑا کپر دے پنیز در اخفل مانے اللہ مقتن مگر غصہ اور نزیت کافران لڑا کپر دے اللہ خسار مگر تاوان رد پر شرک مانے وہ تو پیغمبر خبر را کئی ستاسو دا شرکا و ہا خلقونا چی تاسو را بلے پر غیر اللہ نا وخی و ماتا مازا خلقو دی چی پیدا کری دزمکینا تاو چوی چی دا باز دا سرخو کی باباگان دی چی پیدا کری دی ام لهم شرکن اشتہ دے پارا سبرخ پاسمانوں کی ام آتینا ہم کتابا ایا ورکڑا و مادی دا کتاب پر اس بات دا شرک مانے پر ہم علا بینتی منہو چی دی پر واضح واضح دلیل سرائی دا کتابنا بلکہ لوز نکے ظالمان باز رباو سا اللہ غرورا مگر دو کی درم دلیل اسمان زمکے چا ٹنگ کری دی اللہ دا دا غوائی پا خکر مان ٹنگ نیدی جی غوائی و تلان نخکر لگا ولی دی کہ پر غوائی مان چا دا غوبار ہے را ہے بے بچے کہ بے خود ازمکے ٹوٹی ٹوٹی کی ان اللہ بشک اللہ بندی اسمان و ازمکے انتا زولا چا دیو گرزی کی زائل شی اللہ ما بند کری دی مضبوط خامخاشی بان احدا دیر ہدایت والا من احد الامم یود مخنو متننا پسر کل چراغے تنظیر مازال ہم زیتے نکے دلر مگر نفرت استقبارم تکبر پریزما کی امکر سے او چل ناکار شروع کام ولا يحق المكر السيء او نپے وسط کی چل ناکارا مگر پا اہل داغے وی کویا مکن دا بل سڑی پا لار کے چر دستا پا دا کوئی پا غال لار شی من ہا پر بیرن لیاخی ہی وقع فیہی سو چھ بلتا کویا کنی پا خلا پی غرزی گی ولا يحق المكر السيء چھ سڑی دا بل کور رانی مخکار خبر جنی سڑی کور رانی گی ولا يحق المكر السيء نہ پہ وسط کی چل ناکارا مگر پہ اہل دا چل پوری پہ اہلی انظروں دے نگوری مگر طریقی دا ولنو تا چرے بینم دے طریقی دا اللہ لبدل ول تی طریقہ دا اللہ یوی و بدل کی بلد طریقہ دا ولی بدلول دیتا ہوئے چھو شیئر یوی دا شیپ زیوانی بل شیئر آوالی او چرے بینے میں زی طریقی دا اللہ دا تحویل آوڑے دل چھے طریقہ پر یو زیرازی و آغا زی پری دے بل زیر لادر شی تحویل آڑاولو توائی تخویب دونوی اے نگر زی پر ازمہ کی چھو گوری سرنگی و انجام داخل کچھ مخی دن وہ سخت دینا بطاقت کی اور مدے اللہ چھے کمزوری کی اللہ در یو چیز پس مکنو پا اسمان کی بے شک اللہ کاندے علی من پویدون کے قدیر ان قادر او کچری ونی سے اللہ خلقو رب سودا چھے کم کسب کئی نو پری بندی پشاید ازمہ کمانی من دابتی نیچے و زندہ سر لیکن رستا کئی اللہ دے لر علاج علی موسمہ نیٹی مقرر ایتا پیزا جا جلو ہم کر چرائش نیٹا دے بے شک اللہ کاندے بی عبادی بخبل و بندگان و بصیرن لدن کے منس کون دے منزن برستا دے یاسین دے دویمنم دے قلب القرآن قلب القرآن و تدی وجن وائی چپ دے کے مسائل دا عقیدے بیانی گی توحید و رسالت و صداقت دا قرآن و ایمان بیوم القیامہ اور رد شرک اعتقادی باندھی مکمل رد دے دے و جنا قلب القرآن و توئی دا سورت بلنم دے معمہ زکپدی سورت کی تعمیم دا اصول دے دا سورت بلنم دے مدافعہ سورت کی دفاع دا کافران دا اور دا سورت بلنم دے قاضیہ پیسلکون کے سورت دے دا سورت بلنم دے عزیزہ گران سورت دے عزت مند سورت دے بلنم دے عظیمہ لوی سورت دے سورت تو ترتیب کشپگ درشتم سورت دے و نزول کی یو چول اختم دا سورت جن نروست نازل دے ترتیبا بعد الفاتر نزولا بعد الجن دا سورت مناسبت دا ما قبل سرا مخ کی سورت کی دلائل عقلیو پا نپی دا شفاعت قہری سرا پا نپی دا شفاعت قہری باندے دیکھے دلیل نقلی پرد شفاعت قہری ذکر کئی مخ کی سورتوں کے توحید مسئلہ ثابت اکڑا پادلہ و عقلیہ و نقلیہ و سرا پدی سورت کی طریقہ دا بیان ذکر کئی کہ صاحب یاسین سنگ بیان کڑے ہو مخ کی سورتوں کے مسئلہ توحید و پدی کی تخویف دنیاوی ذکر کئی مخالفین اور توحید لرا داود سورت رد شفاعت قہری بدے پارے سر جخ ذکر کر دی درشتم آیات کے اتخذو من دونہی آلہتان دا اللہ نہ سوا نور مددگاران ونسم یوردن الرحمن بدرن کو غواڑی میرا بام باچا تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نشی بچ کول زمانہ سفارش ددی ہیت سو او نما اخلاص اولی شی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز